Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby, baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Chegamos tarde e traemos moitas músicas, por tanto, non demoramos máis e comezamos. Benvidos, como vos dixen, traemos esta emisión número 51 con bastante atraso, aínda que, como podedes escoitalo cando queirades e as veces que queirades, pois pouco importa na práctica esta demora. O que si é certo é que traemos moita música, algunha de novos descubrimentos e outra de vellos coñecidos. Comezamos viás no Reino Unido, mais cun galego emigrado, David Miranda, cantante e guitarrista dos coruñeses Novel Cuisine. Chegamos a este proxecto escoitando a señal entrevista que o noso ben querido amigo Isaac González de Radio Oceánica, por onde imos de cando en vez, lle fixo a banda. Alí comentaban deste proxecto en solitario de David, en inglés, chamado The Cripple and the Tramp. Do you miss me? Do you really miss me? I do miss you. Do you love me? Do you really love me? I do love you. Try Como sempre, se queredes saber máis deste proxecto e de todos os que vos imos presentando, de todas as músicas que vos imos descubrindo en Commons Baby, podedes seguir as ligasons que deixamos no blog. Te lembro a nova URL, aínda que podedes entrar pola antiga, commonsbaby.com. Seguimos, seguimos con sons lenes, desta vez un pouco emocionado, xa que neste adianto do novo lanzamento da xente de vosotros, Roda, atopamos a sorpresa, a maravillosa sorpresa de que contaron coa voz da miña cantante favorita, Mía Doitod. Como non teño palabras, escoitade este New Farmer, primeira canción dunha serie de 5 que vosotros van ir deitando na súa web semanalmente até formar o EP Vosotros Presents Roda. Grazas e benvida mía o maravilloso mundo das músicas libres. E agora imos con máis voces femininas. Esta vez trátase de Siané, unha moza de Guadalajara, México. Podedes baixar o seu disco My Baby Blue no net label del Hotel Records, de onde había xa bastante tempo que non vos achegaba nada. Máis que segue aínda lanzando constantemente novas músicas libres da escena mexicana. Mais a Siané descubrímola na escolma Harvest No. 2 do blog austríaco lemonjohn.blogspot.com, que leva Ozenboss, que é un blog moi, moi recomendável para irse inserindo nas músicas libres cando en vez lanzan escolmas. Esta é a súa segunda. E ben, Siané canta en castellano e en inglés. Pode lembrarvos un pouco o que fai Juana Molina, aínda que algo máis low fi. Esta canción chámase Mariposa. Thank you. somos. Baby. Este instrumental, que como diría o grande Juan de Pablos, en sendo unha separación de fases, é o tema co que se inserta o último disco do Sourensáns Guezos, dos que xa os falamos al atrás, que non é que volva a sacar novo disco, senón que sae agora, ou trábolo hoxe de novo, por dous motivos. Un deles é porque xa se pode tamén descargar de balde na web da Regueifa plataforma. Por outro lado, como anécdota, dicir que no blog estonio sonicspacefoundation.blogspot.com fan unha pequena recensión do disco e poñenlle unha nota dun 8,1, que non está nada mal. Máis reedicións ou relanzamentos. Os suecos Emerald Pack renovan o seu disco For Tomorrow, editado hai 15 meses, cunha nova edición para libre descarga con dous temas novos e que podedes baixar no seu espazo en Bandcamp ou no Netlabel 23 Seconds, o Netlabel sueco que xa deberíades coñecer. Ficamos para conmemorar este relanzamento con este At the Mall. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Commons, baby. E agora máis outro disco de anos pasados. Os irmáns Nuno e Rui Silva, máis coñecidos polo mundo adiante como Les Triple, aínda que nada máis son eles os dous, e os que hai quen chama os White Stripes portugueses, pola súa instrumentación de só guitarra e batería, liberaron no ano pasado, no 2009, o seu segundo disco, 2009, e nós escollemos para dárvolo a coñecer este Hurts. Oh, my God. Guns Baby. Imos a rematar esta edición Homos e Hichos de Commons Baby con outra faixa moito fixe, que non é que as outras cancións que vos poñemos non sexan fixes, mas algunhas que acho poden ser vos sinxelos ou simplesmente porque nos acorda meter a ráfaga que tanto nos gosta, levan ese tituliño diante. Marchamos co segundo EP do trío californiano The Franks, chamado The, do que xa vos falei outras veces, punk rock, guitarras, e nada máis. Lembrade que tedes ligasóns aos sitios dos músicos, dos netlabels e outros webs relacionados coas músicas que vos poñemos en cada emisión en commonsbaby.com, commons bye bye. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Baby.